Ježok čekor dosega. Je sled novo skalilo, što vek je dobro go znam, povtorno tamo me čeka. To je lažen pogled i da grešna nasmevka pa. Sled novo skalilo, što vek je dobro go znam.